Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś potwierdzono 316 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Pierwsze w kraju badanie o zakażeniu przestrzeni publicznej COVID-19 przeprowadzono w Krakowie. Minister środowiska zapowiedział zaostrzenie kar za wypalanie łąk. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. 26 osób zmarło. Łącznie dziś potwierdzono 316 nowych przypadków zakażeń. Poinformowano o śmierci 34 osób. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 12 218 osób. 596 pacjentów zmarło. Naukowcy z Krakowa przeprowadzili pierwsze badania na temat zakażenia przestrzeni publicznej koronawirusem. Badacze z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawdzili, gdzie w przestrzeni miejskiej pojawił się nowy wirus. Jak wynika z kontroli, materiał genetyczny patogenu znaleziono w ponad 40% zebranych próbek. To, że znaleźliśmy tam fragmenty wirusa, nie oznacza, że te miejsca były zakażone, podkreśla profesor Krzysztof Peryć. To, czego my szukamy, to tak naprawdę nie jest zakaźny wirus, to są te pozostałości tego wirusa, czyli fragmenty kwasów nukleinowych, które mogą prawdopodobnie bardzo długo zostawać w takim miejscu, jakie takie elementy śladowe. To, że my znaleźliśmy tam fragmenty genomu wirusa, nie oznacza, że te miejsca były zakaźne. Badania potwierdziły również skuteczność prowadzenia dezynfekcji miejsc publicznych. Minister środowiska Michał Woś zapowiedział zaostrzenie kar za wypalanie łąk. Decyzję tę podjęto po pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie w ubiegłym tygodniu ogień strawił ponad 5000 hektarów lasów, łąk i torfowisk. W tej chwili prokuratura bada, czy pożar był skutkiem celowego podpalenia. Minister środowiska poinformował, że w nowej ustawie przewidziano znacznie wyższe kary dla podpalaczy. W tej chwili kara maksymalna, która grozi z kodeksu wykroczeń, to jest 5000 zł. Uważamy, że to jest za niska kwota. Chcemy zaproponować, żeby to było 30000 zł, sześciokrotnie więcej niż jest dotychczas. Co więcej, sprawca, jeżeli zostanie złapany, nie będzie tylko obciążony tymi kosztami, ale także będzie na niego nałożony obowiązek naprawienia szkody. Będzie musiał odbyć prace społeczne, chociażby przy sadzeniu lasu. Minister środowiska poinformował także, że jego resort podejmie akcję audytu zabezpieczeń przeciwpożarowych w parkach narodowych. Bez danych, którymi dysponują samorządy, dostarczenie pakietów wyborczych będzie bardzo trudne, mówił w Polskim Radiu 24 wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Poczta podkreśla, że zgodnie z ustawą antykryzysową ma prawo otrzymać od organu administracji publicznej dane np. z rejestru czy spisu wyborców. Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny powiedział, że wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców jest prawidłowy i opiera się o odpowiednią podstawę prawną. Histerią nazwał bunt niektórych samorządowców w tej sprawie. Sytuacja pod względem prawnym zupełnie zmienia się, kiedy wniosek jest złożony w sposób właściwy. Taki trafił do miasta Stalowej Woli, jak również do wielu samorządowców. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel powiedział w Polskim Radiu, że bez informacji od samorządów dostarczenie pakietów wyborczych będzie bardzo trudne. Ponieważ w zasadzie nie wiedząc, gdzie, ile mamy dostarczyć, no to jak mamy to zrobić? Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Szczytnie nie przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury o aresztowanie sprawcy wypadku, w którym ciężko ranne zostały półtoraroczne bliźnięta. Sąd nie zgodził się z prokuraturą, że Adam D., pozostając na wolności, mógłby destabilizować toczące się postępowanie karne, wyjaśnia rzecznik sądu w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Regalski. Sąd wskazał, że śledczym udało się przesłuchać Adama D. Adam D. przyznał się do dokonania zarzuconego mu czynu, opisał przebieg zdarzenia, wyraził również skruchę. W ocenie sądu stosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych, a więc tymczasowego aresztowania, w tym momencie nie jest celowe. Wystarczające jest, aby zastosować wobec Adama D. środki o charakterze wolnościowym. I mężczyzna ma policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi mu do 8 lat więzienia. A teraz o sporcie. Tomasz Grozdowski. Piłkarze wracają na boiska, ale nie za wszelką cenę i nie wszędzie. Sezon 2019-20 w sportach zawodowych, w tym w piłce nożnej, nie będzie mógł być wznowiony w tym roku, oświadczył dziś premier Francji w Zgromadzeniu Narodowym. A zatem we Francji już po piłce, choć francuskie media spekulowały, że ekstraklasa piłkarska mogłaby wznowić rozgrywki 3 lub 17 czerwca. Kolarze są przez wirusa dotknięci tak jak inni sportowcy. Wielkie tury, mniejsze wyścigi zostały odwołane czy przeniesione, ale kolarze mogą choć ścigać się wirtualnie, co nawet przypomina normalną jazdę. O takich zawodach mówi Michał Kwiatkowski, przebywający we Francji. Ja traktuję przede wszystkim to ściganie na różnych platformach wirtualnych jako po prostu szansa, żeby mieć stały kontakt z kibicami, którzy też potrzebują tej rozrywki, jaką daje kolarstwo. Więc fajnie, że kolarstwo ma taką możliwość, żeby ścigać się wirtualnie i coś w tym kierunku robić. Nie ma aż tak wiele wspólnego, jeśli chodzi o taktykę i rozgrywanie wyścigu do normalnego kolarstwa, ale mówię, jest to fajna alternatywa w tym okresie i ja się tego nie boję. Wiem, że to jest fajny sposób, żeby pozostać w kontakcie z ludźmi. Władze polskiego biatlonu wybrały ostatnio nowego trenera kadry męskiej. Dziś przedłużyły umowę ze starym kadry żeńskiej. Michael Greiss, potrójny mistrz olimpijski z Turynu z 2006 roku, będzie nadal trenerem naszych biatlonistek, co najmniej, o czym świadczy dzisiejsza umowa, do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Dziś fajna data piłkarska związana z Anglią. W 1877 roku otwarto stadion Stamford Bridge w Londynie, a 25 lat później, w 1902 roku, dokładnie 28 kwietnia, klub piłkarski Newton Heath został przemianowany na Manchester United. Welcome to Old Trafford, the home of the world's most famous football club, Manchester United. Piłkarze Manchester United nazywani są przez kibiców Czerwonymi Diabłami. To nie tylko najbardziej znany na świecie piłkarski klub, ale wielka handlowa marka, którą stał się w XXI wieku. 139 milionów kibiców z Europy, Afryki, Azji i Ameryki wchodzi co tydzień na strony Man United, by śledzić to, co dzieje się w zespole i z zespołem. Bobby Charlton, David Beckham, Ronaldo czy Wayne Rooney to tylko niektóre z gwiazd, które grały na Old Trafford. Gwiazd tam było wiele, ale trener, taki jak Alex Ferguson, był tylko jeden. Wieczorem o sporcie opowiadać będzie tu Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy pochmurno, na południu przejaśnienia, rano w Małopolsce i na Podkarpaciu rozpogodzenia. Spadnie deszcz, w centrum i na południowym wschodzie zagrzmi. Od 8 stopni na północy kraju do 19 na Podlasiu. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zdrowie i bezpieczeństwo są bezcenne. Dlatego w walce z koronawirusem podejmujemy kolejne potrzebne kroki. Pamiętaj, wychodź z domu tylko kiedy musisz. Jeżeli wracasz z zagranicy, musisz odbyć 14-dniową kwarantannę. W sklepach, aptekach i punktach usługowych obowiązują nowe zasady. Działalność galerii handlowych jest ograniczona. Salony fryzjerskie i kosmetyczne są nieczynne. Pomóż seniorowi, by nie musiał opuszczać domu. Jeżeli nie skończyłeś 13 lat, możesz wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym

To chyba pierwszy utwór Brodacza, jaki kiedykolwiek usłyszałem. Przekonywałem się do tego zespołu dość długo, ale jak się przekonałem, to zapuściłem brodę. Za chwilę będzie u nas muzycznie chwilowo tylko i słownie Krystyna Prońko. Połączymy się z panią Krystyną po godzinie 20 i wtedy opowie nam, co u niej słychać, jak żyje w czasach zarazy i kiedy nowa płyta. To wszystko już mniej więcej za godzinę. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa, jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas głęboko skryte śpią. Siedzą, pogumają jak gość nieproszony, nim się rozwidni, znikną już. Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle. Po 20 spotkanie z Krystyną Prońką tu na antenie Trójki, a ja jutro chyba zdradzę Trójkę dla Dwójki, bo w Dwójce po 21 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego wykona 8 symfonię Antona Brucknera. Ja swoją drogą mam w domu wszystkie symfonie dyrygowane przez Daniela Barenboima, ale to może być faktycznie duże wyzwanie i duża przyjemność dla uszu. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I wzdłuż polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne. Nie dotknę cię więcej. Nigdy nie odchodzę. Jacku piękna, połam mi ręce, a w serce piję. Uczucie upadły, rozsaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a serce bi nóż. Uczucie upadły, rozsaskały się o stół. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce bij nóż. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce bij nóż. Zostań w domu z Trójką. Lecz nic nie wypełni tej pustki. Mogę milczeć, lecz nic nie wypełni jej. Mogę cieszyć, lecz nic nie wypełni tej pustki. Mogę modlić się, nic nie wypełni jej. Bez ciebie nic nie wypełni tej pustki. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie nic nie wypełni tej pustki. Bez ciebie nie wiem jak śmiać się. Nic nie wypełni tej pustki. Możesz odejść. Nic nie wypełni jej. Możesz płakać. Ciebie nie ma mnie. Bez ciebie nic nie wypełni tej pustki. Bez ciebie. Czas, lecz nic nie wypełni tej pustki. Gdy ona zniknie, nie będzie mnie.

cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. A szansa kolejna na słuchanie Sportu w Trójce po godzinie 21. Fortepian Michał Kmieciak, wokal Sfiernalis. Ładny utwór, lubię go grać. No i przyjemne było to, że osobiście robiłem w Trójce prapremierę tej właśnie piosenki. Jakiś czas temu, co prawda. To teraz będzie jeszcze jedno wspomnienie. Będzie utwór, który został zarejestrowany dosłownie 3 kroki od studia, w którym w tej chwili się znajdujemy, czyli w naszym studiu koncertowym. Projekt o nazwie Itching.

Teaching, Wojciech Waglewski i Japłony. A przed nami garść propozycji kulturalnych od Agnieszki Obszańskiej. Krótkie jest piękne. To oczywiste, szczególnie dla tych, którzy kochają krótkometrażowe filmy. I o nich teraz nieco więcej. Teren. Kultura. A jeżeli o filmowych, krótkich metrażach mowa, to zaglądam do Białegostoku i sprawdzam, co z Żubrowką, czyli Międzynarodowym Festiwalem Filmów Krótkometrażowych. Ruszajmy. No, z jednej strony jesteśmy mega optymistami, bo na wschodzie jesteśmy optymistami, wierzymy, że ten grudzień jest realny, że tutaj zorganizujemy festiwal tak jak wcześniej. Mówi Maciej Rant, dyrektor artystyczny festiwalu. Z drugiej strony, widząc, co się dzieje w świecie, przenoszenie festiwali do internetu, albo ich odwoływanie, przenoszenie na następny rok, mamy tę świadomość, że musimy myśleć, że ewentualnie tego festiwalu może nie być, albo może warto go przenieść do internetu, więc tak, pracujemy, jakby festiwal miał odbyć się w grudniu i pracujemy pełną parą, szykujemy naprawdę, myślę, że fajny program, 15. edycja festiwalu zobowiązuje. Do grudnia sporo czasu i wiele się może jeszcze wydarzyć. A już teraz Żubrowka czeka na filmy. Trwa nabór na tegoroczną 15. edycję festiwalu. A Żubrowka to aż 8 konkursów. 3 polskie w tym roku. Mała zmiana, bo mamy konkurs animacja.pl, fabuła.pl i dokument.pl. To zmiana względem ubiegłego roku czy lat poprzednich, że zrezygnowaliśmy z podziału na amatorów, studentów i twórców niezależnych. Teraz każdy twórca, który po prostu jest Polakiem, może zgłosić swój film animację do animacji, oczywiście fabułę do fabuły, a dokument do dokumentu. Dodatkowo mamy mega ważny dla nas konkurs, czyli Okno na Wschód, Białystok, Podlasie. Chwalimy się tym wschodem w sercach, ale też i w filmach, więc mam nadzieję, że znowu dużo fajnych filmów z byłego bloku krajów socjalistycznych do nas trafi. Cały ten świat to konkurs dla pozostałych twórców z całego świata, bardzo zawsze mocny. No i konkurs Kids skierowany do twórców filmów dla dzieci. On jest otwarty dla twórców z całego świata. I 2 konkursy Music Video to oczywiście też konkurs otwarty dla świata i konkurs filmów eksperymentalnych na skraju, również otwarty na cały świat. Żubrowka czeka na filmy do 1 lipca, a jak je zgłosić? Filmy można zgłaszać poprzez stronę żubrowka.pl albo przez platformę Filmy Freeway. Na filmy czekamy do 1 lipca, więc jeszcze trochę czasu jest. My już te filmy oglądamy, selekcjonujemy, dodatkowo pracujemy nad tymi blokami specjalnymi. Trzymajcie się ciepło, zdrówka i zapraszamy serdecznie w grudniu na Podlasie do Krainy Żubra i Filmu. Tego nam życzę, a wszystko o naborze filmów na Żubrowkę znajdziemy na www.żubrowka.pl. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Na synapsach mały ruch i lekkie zmiany, wypełniony cały mózg, uśpiony mi neuronami. Rdza pokryła każdą część i wszystkie zwoje, układ synchronicznych spięć eksplodował przez niedobory łez. Za wcześnie na sen, jeszcze czas tworzy krąg. Za wcześnie na sen, wyrwę się. Wyższy poziom białka jak ostrzeżenie przed zatracaniem się. Za